राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 सितंबर 1996 को दोपहर 3:30 बजे भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बालक है वे अपने संसार की खास निधि है। ये खास संपत्ति है, खास धन है। इससे ही अगर ही समाज बढ़ता है पनपता है। तो बाल्यावस्था से जो संस्कार पढ़ते हैं वे बड़े पक्के होते हैं। तो बच्चों के लिए ये जो प्रयास हो रहा है बहुत ही आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। विदेशियों ने अपनी शिक्षा का प्रचार बच्चों से शुरू किया है, जिससे बड़ी बड़ी अवस्था तक बड़े आदमी भी उसी संस्कृत में ढल रहे हैं। तो बच्चों को ठीक तरह से करने से सब काम ठीक होता है। ये बहुत अच्छी योजना है, बड़ी आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। बालकों को चाहिए जब प्रथम उठे तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये श्लोक याद करा दिया जाए तो अपने से बिछोने से उठते ही ऐसे नमस्कार करे। त्वमेव माता से पिता त्वमेव भगवान से कहे, भगवान आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव आप ही माता हैं, आप ही द्रवण मनु धन है। इस श्लोक में द्रवण शब्द कठिन है और सब सुगम शब्द है। द्रविण नाम धन का है। द्रविणम त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देव देव, देवताओं की देव सबकी पूजनी आप ही मेरे देव हैं। ऐसे करके भगवान को नमस्कार करें, फिर पृथ्वी को नमस्कार करें, फिर अपनी माता को नमस्कार करें, फिर अपने पिता को नमस्कार करें, फिर अपने भाई बड़े भाई बहन उनको नमस्कार करें, भौजाई हो तो उसको नमस्कार करें। माता पिता जैसे बड़े हैं ऐसे अपने भाई भौजाई भी बड़े हैं। वे भी माँ बाप के समान है। माता पिता नहीं रहते हैं तब कन्यादान भाई भौजाई करते हैं। तो छोटे बालक भाई भौजाई के बच्चों की तरह है। इसे सबको नमस्कार करना उत्साह पूर्वक। कभी मैंने कहा था कि उत्साह मन में है ये रखना चाहिए। बच्चों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी काम करने के लिए। मैं नहीं कर सकता हूँ ये नहीं, जो मनुष्य करते हैं वो मैं कर सकता हूँ। ऐसे बचपन से ही बड़ा उत्साही रहना चाहिए। ऐसे उत्साह पूर्वक काम करने से कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हार देने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। तो किसी काम को कठिन न मान करके उसे उपराम न हुए, बड़े उत्साह से काम करें। विद्या अध्ययन में खूब अच्छी तरह से याद रखें, जितना अपने अक्षर सीख लिया है उनको ठीक याद रखें, जितने जितने पाठ पढ़ लिए हैं उन पाठों को याद रखें। वो याद रखने से अगाड़ी विद्या सुगम होती है, अनभ्यास विषम विद्या। पहले पढ़े हैं वो अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या जहर की तरह मालूम होगी। मैंने भी पढ़ाई की है तो ये मेरे को दोनों अनुभव है। जो ठीक याद नहीं होता है तो वो पुस्तक देखने का मन नहीं करता, मन पुस्तक को छिपा कर रख दिया जाए, और याद होता है तब अगाड़ी ऐसा उत्साह होता है कि जो नई नई बातें पैदा होती है। दोनों अवस्था मैंने देखी है, दोनों अवस्था मैंने भोगी है। तो अपना ठीक अध्ययन करने से अगाड़ी बहुत विशेष विकास होता है। मैंने लघुकौमुदी पढ़ करके प्रथमा परीक्षा दे दी। इसके बाद महाराज ने कहा कि अब जाओ एकांत में सिद्धांत कौमुदी याद करो। तो सिद्धांत कौमुदी याद करते हुए मैंने बहुत सिद्धांत कौमुदी की पंक्तियां लगा ली। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, मिला कंठस्थ कर गई और उन्होंने ठीक अर्थ समझ लिया तो बड़े खुश हुए। तो गुरु की यह बड़ी सेवा है, जो पढ़ाई करते हैं वो ठीक याद रखना है, ये गुरु की बड़ी सेवा। जैसे माँ की बड़ी सेवा है कि माँ भोजन करावे, वो बढ़िया बढ़िया भोजन करने न ज्यादा, तो माँ की बड़ी सेवा हो जाए। ये माता पिता गुरुजन है, ये हमारी उन्नति चाहते हैं, हमारी उन्नति देखकर वे प्रसन्न होते हैं। तो हमारी तो उन्नति होती है, वे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने से उनका आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से हमारे को विद्या आती है। तो रोजाना नमस्कार की बात कही तो अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करे और बड़े बूढ़ों के पास में बैठे उनसे शिक्षा ले, उसे चार चीज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है मनुष्य की आशीर्वाद से, विद्या बढ़ती है, संसार में वाह वाह ऐसी यश कीर्ति बढ़ती है और शरीर में बल बढ़ता है। ये मुफ्त में आ जाते हैं, जो छोटा होकर लेता है उसको सब मिलते हैं। हम साधु बन गए और ऐसे मन में मान लिया कि हम तो साधु हैं, त्यागी हैं, और घरों में रहने वाले तो गृहस्थ हैं। इनको अगर हम छोटा समझे तो ये बड़ी हमारी गलती हो जाती है। कितने ही हम मिजाज करें, भिक्षा जाते हैं तो हाथ ऐसे करना पड़ता है और माता का हाथ ऊपर होता है, तो जो छोटा बनता है उसको मिलता है। सत्य स्वाभाविक, नमस्कार करोगे, आज्ञा पालन करोगे, साथ में रहोगे तो बहुत बड़ा भारी लाभ होगा। ऐसे हमने देखा है, ये केवल पुस्तकों की बात नहीं है, आप अनुभव करके देखो। तो प्रमाद नहीं करना, पढ़ना तत्परता से, समय बर्बाद नहीं करना। खेल कूद कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, आसनों का व्यायाम बहुत अच्छा है, अभी बताया ऐसे कई आसन है, उन आसनों को करो, आप देखो वैसे ही आप बनो। हमारे नहीं वो आपको आसन दिखाओ, जैसे कल गीता सुनाई, रामायण सुनाई, आसन दिखाया, बड़े कठिन आसन। सुगम आसन तो सब करते ही हैं, परंतु वृश्चिक आसन है तो बड़ा कठिन है। कमाओ लो, बिछाना बिछाना लो, यहाँ आ जाए, जाते जगह थोड़ी हो तो पीछे ले लो, बड़े सुख अच्छा पैसा हो। रोग रहो, ये शरीर निरोग रहता है, उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, योग पर लोग सुन सुन रहते हैं। आगे योग का अभ्यास करने पर बड़ी सहायता होती है। स्थिर सुगम आसनम, जहाँ अष्टांग योग का वर्णन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आठ अंग है, अष्टांग योग है, तो उसमें आसन मुख्य है, यम है, नियम है, फिर तीसरा आसन है, तो आसन सिद्धि हो जाए। एक आसन से बैठे हुए अगर 3 घंटा आसन के बैठ जाए तो उसमें दंदा भी घाता, शीत है, गर्मी है, इनका असर नहीं पड़ता, आसन सिद्ध हो जाता है। 3 घंटा एक आसन बैठे तो बहुत बड़े चाले में भी शीत नहीं लगता, गर्मी भी असर नहीं करती, ऐसे होने से शीत गर्मी असर करती है। ऐसे लौकिक और पारलौकिक सब तरह के लाभ होते हैं, और ये आप करते हो बहुत ही बढ़िया बात है। बच्चों को इसे छोटे छोटे कराया जाए तो इनके तो खेल हो जाता है, ये खेल है, तमाशा है, सुगमता से कर लेते हैं, उत्साह आता है, खेल में उत्साह बच्चों को लगता है, ये मन और खेल खेल में ही कितने श्रेष्ठ बन जाए। इस तरह से आसन कराना बहुत बढ़िया बात है, और बड़ी प्रार्थना और अभी बड़ी बढ़िया हो रही है, हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ आपकी बातें देख करके। अब बच्चों को चाहिए जो मैंने बातें कही थी, बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, माता के चरणों में मस्तक लगाकर प्रणाम करना। हमारे संसार में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, माँ के समान तुझे मात्रा समम नासि शरीर पोषणम, माँ के समान कोई नहीं है, सबसे दर्जा ऊंचा है माता है। ईश्वर मातृदेव भव पिति, जब उपनिषदों में विद्यार्थियों को पढ़ा करके और दीक्षा देते हैं, जो वो स्नातक बनाते हैं, तो अवभृत स्नान होता है, जैसे यज्ञ होता है ऐसे ही, और स्नान को लेकर फिर वो ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के जाकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होंगे, तो जब वे पढ़ करके जाते हैं तो अंतिम उपदेश है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथिदेव भव, सत्यम वद, धर्मम चर, ऐसे आरा संध्या उपासित आदि आदि, ऐसी ये दीक्षांत भाषण है। दीक्षा पूरी हो जाए फिर भाषण है, दीक्षा पहले शिक्षा देती है, पहले दीक्षा होती है, मानो यज्ञोपवीत पहले दीक्षा होकर शिक्षा होती है, आज का दीक्षा भूल गए हैं, शिक्षा तो चलती है, वो भी विकृत रूप हो गया, तो अभी आप ठीक कर रहे हो तो संस्कृत रूप हो जाए, इस तरह से मन शुद्ध हो जाए, संस्कृत नाम शुद्ध गाय, शुद्ध हो जाए, संस्कार हो जाए बढ़िया, ऐसे बच्चों को सिखाओ। अब थोड़ी बातें बताऊं तुझे, देखो पढ़ाई करो मन लगा करके, मन लगा कर पढ़ना, क्षणशः क्षणशः सेव, एक क्षण भी पढ़ाई के बिना न जाए, ऐसे करो, जो काम करो वो ठीक मन लगा कर करो, शौच स्नान कपड़ा धोना ये अपने हाथ से करो, झाड़ू देना, घर का काम करना बच्चियों को सीखना चाहिए, रसोई बनाना, लीपना, कातना, पिरोना, चित्र बनाना, कान विद्या है, इस विद्याओं को बचपन में ही सीखना चाहिए, जिससे अगाड़ी आपका जीवन विकसित हो। ऐसी अनेक विद्याएं होती है तो आपत काल में भी अपने मनुष्य अपने पैरों खड़ा रहता है। ऐसी माताओं की, बहनों की, बच्चियों की कहानियां आती है तो अपने हाथ से ही सब काम कर लिया, घर में बैठी हुई, नौकरी करना बाहर ये स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, पुरुष तो डांट फटकार सह सकते हैं, स्त्री का हृदय कोमल होता है, तो आज नौकरी करने को कहते हैं, फौज में जाते हैं, तो ये स्त्रियों के लायक काम नहीं है, स्त्रियों को थोड़ी फटकार दे तो आंसू आ जाएंगे, क्यों, हृदय कोमल है, भगवान ने हृदय कोमल बनाया है। इसे प्रत्यक्ष देखने में आती है कि छोटे भाई बहन गोदी में रहते, बड़े भाई बहन की गोदी में रहते, प्यार करते हैं, तो छोरा को दी जाए चीज छोरा खा जाएगा, या छोरी है वो अपने बच्चों को देती है, अपने छोटे भाई छोटी बहन को, तो जेब रख दिए छोटे भाई को देती है, तो ये मातृ शक्ति है, इसमें पालन करने का ये हृदय में नरम नम्र भाव है, देने का स्वभाव है। आप देख लेना, छोटे बड़े लड़के होते हैं तो खा जाएंगे, छोटी लड़की नहीं खाएगी, वो जरूर बने खेगी, अपने छोटे भाई को उसको खा जाएगी। तो ये बचपन से उनका स्वभाव है, तभी तो बालकों का पालन होगा कष्ट सह करके। बड़े आदमी कहते हैं स्त्री वाई करे, लोग बैठी घर में मोल के रही हुई क्या काम करे, उनको 8 पहर बच्चा दे दिया जाए गोदी में पुरुष को, तो पता लग जाएगी स्त्री क्या करती, पता लग जाएगी उनको। बालक को पालना मामूली नहीं है, कहीं तोड़ फोड़ करता है, कहीं पेशाब कर देता है, कहीं टट्टी पीट देता है, कहीं थूक देता है, कुछ करता है, वो सब माँ सहती है। माँ पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी पर लात मारते हैं, चट्टी फिरते हैं, पेशाब करते हैं, थूकते हैं, तो सह लेती है। ऐसे मातृ शक्ति है, वो सह लेती है, तो वो सहने की शक्ति बच्चियों को ऐसे अभ्यास करा जिससे कि वे बड़ी आदर्श माताएं बन सके, आदर्श महिलाएं बने, जिससे हमारा देश सब उन्नत हो। बच्चों की मैंने कल भी बात कही थी, आज भी कहता हूँ कि बच्चे सिद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं तो एक कुल का उद्धार करते हैं, और बच्ची सिद्ध होती है 2 कुल का उद्धार करती है। जैसे कनक, कनक मैंने कही थी जनक जी की बात, तो जनक जी गए चित्रकूट में, तो सब अहलकार थे, उनको दुख हुआ कि हमारी राजपुत्री कितने प्यार से पले आज जंगल में बैठी है, रहने को स्थान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, और काम करने को नौकर नहीं है, ऐसा दुख हुआ। पर जनक जी महाराज बड़े खुश हुए, जनक जी को नमस्कार किया तो जनक जी ने सिर पर हाथ रखे, हृदय लगा कर बेटी पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, हमारे कुल को दशरथ जी कुल को तेने पवित्र कर दिया। तो जंगल में जाना दुख की बात है, कौशल्या ने कहा तुम मत जाओ, राम जी ने भी कहा तुम मत जाओ, बड़े बड़े दुख दिखाए, परंतु सीता जी साथ में गई। तो ये बचपन से शिक्षा होती है, तो इस बचपन से शिक्षा की बड़ी बड़ी कीमत है, बड़ा ऊंचा दर्जा है। इस वास्ते बच्चियों को चाहिए बड़ों की आज्ञा पालन करें, और माता से सब काम सीखो, कपड़े धोना भी अपने हाथ से धोना, स्नान करना अपने में स्वतंत्रता से करना। छोटे बच्चे हो वो कर नहीं सकते, पर जो जो बड़े हो तुम अपने हाथों से शौच स्नान आदि काम कर ले, ऐसा काम करना। तो बालकों के लिए ऐसी शिक्षा देना बहुत अच्छा है, हमारे से तो बड़ी प्रसन्नता होती है बच्चों को इस तरह से शिक्षा दी जाए, बड़ा अच्छा है। पढ़ना तो चोरी नहीं करना, किसी की पेंसिल नहीं चोराना, कॉपी नहीं चोराना, दवात न चोराना, कलम नहीं चोराना। चोरी करता है वो चोरता होता है, उसको चोरता कहते हैं, तो उसकी बेइज्जती हो जाती है, इस बात से चोरता नहीं होना है। चोरी चोरती है तो ऐसे चोरी नहीं बनना है, सत्य बोलना है, अपने सत्य के संशय मुक्ति वो पुस्तकों भी देव, इन मास्टरों को भी देव, बच्चियों को भी देव, तो सदा सत्य भाषण करो। छात्र जो बात जैसी देखी है, जैसी सुनी है, जैसी समझी है, वैसी भी वैसे ही बड़े नम्र शब्दों में कह देना का नाम सत्य भाषण है। ऐसे सत्य भाषण करो, सत्य भाषण से सत्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अपनी वाणी सत्य हो, आचरण सत्य हो, हमारा जीवन सत्य हो, तो सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जिससे आज मैंने वहां सुनाया था कि सिक्का है, सिक्के से बड़ी वस्तु है, वस्तु से बड़ा प्राणी है, प्राणियों में स्थावरों के जंगम बढ़ करके है, जंगमों में गाय बढ़ करके है, और उस समय मनुष्य बढ़ करके है, मनुष्य में विवेक बढ़ करके है, विवेक से सत्य बढ़ करके है। ये आज प्रकार मैंने सुनाया था, ये क्रम से सिक्का सबसे नीचा है, मानो सिक्का है खुद काम में नहीं आता, वस्तु के द्वारा काम आता है, और वस्तु स्वयं काम आती है, ये कंकर पत्थर टट्टी पेशाब ये स्वयं काम आते हैं, रुपया स्वयं काम नहीं आता, तो इससे तो वस्तु विनिमय होता है, बेचना खरीदना होता है, और वस्तु से रुपये पैदा होते हैं, रुपये से वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु पैदा नहीं होती, ये सब पैदा होते हैं, पशुओं से सब पैदा होते हैं। आज रुपयों का लोभ इतना बढ़ गया जिसके लोभ के कारण से गाय मारी जाती है, पशु मारे जाते हैं, बड़ा भारी नुकसान है देश का, मामूली नुकसान नहीं है, पर पैसा हो जाए एक गाय के 20,000-25,000 रुपए बटते हैं टुकड़ा टुकड़ा करने से, तो 20,000 रुपया तो खत्म हो जाएगा। और गाया है वो बेम देती है, वो दूध देती है, ये जो प्राणी है इन प्राणियों की रक्षा करो, ये वृक्ष आदि है इनसे आप ले सकते हो, फल लेते हो, पत्ता लेते हो, पुष्प लेते हो, लकड़ी लेते हो, ये चिड़िया तो लकड़ी काम आती है, तो इनकी वृद्धि करने से देश की वृद्धि होती है। इस तरह से बच्चों को भी ऐसी बताओ जिससे ऐसा काम करे, और वे काम करना सीखो, खेती आदि का काम सीखो, पौधे लगाओ, गमला आदि में पौधे लगाओ, उनमें जल दे रहो, उन देखो इस तरह से खेती होती है। भगवान राम जी वशिष्ठ जी के जाते तो सब तरह काम सिखाया है, खेती करने का काम सिखाया है। अब राजाओं की क्या खेती की जरूरत होती है, परंतु काम सब सीखना चाहिए। माता बहना भी काम सीख लेती है तो कोई आफत में दुख नहीं होता। भगवान न करे परंतु कोई कुटुंब भी नहीं रहा, अकेली महिला रह गई तो घबरा जाती है, क्या करूं मैं, हाथ में ये कातना पिरोना गूंथना सीना ये हाथ में होता है, तो महाराज अपने जगह बैठी हुई इज्जत प्रतिष्ठा के साथ अपना ठीक काम करा देती है। सती शुक्ला की बात है, एक सती क्या नाम है पुस्तक है, आदर्श नारी सुशीला, आदर्श नारी सुशीला पुस्तक है, वो आप ले जाओ बच्चे पढ़े। उनमें एक वीर बालिका है, वीर बालक ऐसी पुस्तकें हैं, वो देखो कितना कितने शूरवीरता करी है बालकों ने, कितना कितना ऊंचा काम किया है बालकों ने, बालक बहुत काम करते हैं। बालकों की बातें पुस्तक है, बालकों की बातें, बालक कैसे कैसे बात करते हैं आपस में, वे बड़ी सुंदर है, कैसे बाल साहित्य है, बाल शिक्षा है, वर्णमाला की शिक्षा भी बहुत अच्छी है, अपने किताब से पढ़ी मिलती है नहीं आजकल, मिलती है तो वो वर्णमाला भी आप वो सीखो, तो क ख ग घ इनसे जो सुंदर बातें वो आई है। राज में गनाओ गधा, गधा नहीं गनाओ गणेश, गणेश को याद करने से बुद्धि आती है, गधे से आदमी गधे की निर्बुद्धि होता है, गधा है भैंस है जो बुद्धि नहीं होती, मोटर चलती है तो गधा खड़ा ही रहेगा, भैंस ये देखती रहेगी, अगर रोन देते ही गाय चट एक तरफ हो जाती है, तो गाय के दूध में जो सात्विकता है वो भैंस के दूध में नहीं है, भैंस के दूध में घी ज्यादा होता है, दही वाला बढ़िया होता है, परंतु सात्विकता नहीं होती, गाय के दूध में सात्विकता होती है। इस वजह से गऊ का दूध पियो, व्यायाम करो, थोड़ा बच्चों को दूध देना चाहिए, बचपन में दी जाए चीज उनसे बच्चों का शरीर उम्र भर अच्छा रहेगा, जिनको मक्खन है दूध है मलाई है ये दी जाए। आजकल के बच्चे वो दूध पीते हुए मलाई आ जाए तो ये गुना करते हैं। हमें तो हमारे बचपन की बात याद है, कहते शर्म आती है, पर दूध पीते तो दूध क्या हुआ है, तो अंधा दूध है, घी डाले तो नेत्र हो जाए, ये प्रकाश दूध आंखों वाला है, ये सूझता दूध है, अंधा दूध है, मेरे को शौक थी उसकी, अब आज का पचता नहीं है, नहीं तो मैं पाव भर दी तो खाया हुआ है मेरे एक बार में, अब पचता नहीं थोड़ा भी इतना ही नहीं पचता। तो इस तरह से बचपन में घी दूध देना, छोटा बालक हो साफ छोटा वो जन्मते ही उसके जीव के ऊपर सोने की ऐसी सलाका हो जिसे राम ओम ऐसा लिखना, तो बच्चे बड़े श्रेष्ठ होते हैं। आज बच्चे पैदा किए जाते हैं अस्पताल में, जैसे मदिरा से स्नान किया जाता है तो वो पहले से ही हो जाता है, मदिरा के समान अशुद्ध चीज नहीं है। मुसलमान के तो सुना है कि मदिरा लग जाए तो चमड़ा ही उतार दो उसका, इतना अशुद्ध माना है। हमारे शास्त्र में भी महापाप माना है, तो वो सदा जी संस्कार ऐसे ही होते हैं। ऐसे समाज में देखा है बच्चा पैदा होता ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसा नहीं, मतलब गान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, नंदमुख श्राद्ध होता है, दान होता है। बच्चा पैदा होने पर कहते बच्चा पैदा होने पर सुआ हो जाए, सुआ सूतक मर जाए तो सूतक लगता है, तो सुए में दान पुण्य नहीं होता है, तो बच्चा पैदा होने से सूतक नहीं लगता है, उसका नाल छेदन होता है, जब नाल जिससे ही पैदा होते हम, हमारी नाभि है ना, ये सबसे पहला पैदा होती है, इसके नाल लगा रहता है, उस नाल से वो पीता है, जैसे वृक्ष जड़ से खेसते हैं, इस तरह से वो नाल पीता है तो वो नाल रहता है, उसे पैसे बहर की तरह होता है, केवली बोर की तरह होता है, फिर बड़ा होता है, उसे बड़े होने पर हाथ और पैर और माथा ये उस पर निकलते हैं, उन हाथों में से अंगुली निकलती है, फिर नकल निकलते है, माथा निकलता है, फिर पेस्ट निकलते है, ऐसे तो मुख्य वो है नाल होता है। वो नाल छेदन जब तक न किया जाए तब तक शुद्ध वात्र नहीं होता, शुभ नहीं लगता। उसको दान दिया जाता है, नंदी मुख शब्द किया जाता है, कीर्तन कराओ, भगवान के नाम का उच्चारण करो, भगवान की लीला को गाओ, वो छोटे बच्चे पर असर पड़ता है, असर बालक होता है गर्भ में उस पर असर पड़ता है। प्रहलाद जी महाराज है, जो क्या हुआ है इनके, वो बचपन से ही महात्मा संत हो गए। कैसे हो गए? हिरण्याक्ष था उनका पिता, वो तपस्या करने को गए थे, तो तपस्या करने तो देवताओं ने विघ्न किया, वो समझे कि ये दुष्ट पैदा हो जाए तो हमारा नाश करेगा, तो उनको गालियां दी, मारपीट करी, घसीटा, कुछ किया, कुछ नहीं बोला, तो उनके कान में विष्णु विष्णु विष्णु सुनाया, तो उनको गुस्सा आ गया, तो फिर हमें जाओ मिलिया में कम से घर में, अब बेचारी तपस्या तो भंग हो गई, तो मिलने को गया, तो स्त्री ने कहा कि आप तो कई वर्षों तक आने वाले नहीं थे, जल्दी कैसे आ गए? तो रात्रि में वो बात कही, तो बात कही तो वो बात कहते कहते विष्णु विष्णु करने से गर्भाधान हुआ, उस गर्भाधान का संस्कार पड़ा जो भगवान का भक्त हुआ वो, और फिर वो चला गया तपस्या के लिए, पीछे इंद्र गया तो सबको लूट लिया किया और मारपीट कर दी। कयाधु माता थी, कयाधु प्रहलाद जी की, उस कयाधु को लेकर जा रहा था, वो बेचारी चिल्ला रही अबला क्या करे, तो नारद जी मिले, नारद जी करे अबला को दुख देता है, तो राक्षस है जिसको तो ठीक दे रहे शत्रु है, ये बेचारी अबला है, इसको क्यों ले जाए कि मैंने उसको दुख नहीं देता हूँ, इसके पेट में उसका अंश है, अकेले ने महाराज तंग कर दिया है हमारे को तपस्या करने में भी। ब्रह्मा जी ने कहा है कि ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, ऐसी तपस्या करी थी उसने, तो ऐसे करके फिर दुनिया का सब नाश करने लगा, वो धर्म का नाश करता है, विष्णु भगवान के साथ बैर लगता है, तो दो हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि नहीं होगा, नारद जी महाराज संत है, नारद जी का विश्वास सब करते हैं, अपने सीधार्थ करे नारद नारद रद बात, तो उसी बात रद नहीं होती, देवता भी सुनते है, मनुष्य सुनते है, राम भी सुनते है, असुर सुनते है, इन्होंने भी सलाह पूछी है कि विष्णु का नाश कैसे हो, तो नाश का उपाय बताते हैं नारद जी महाराज, समझे, तो नारद जी बिल्कुल विश्वास करते हैं, राक्षस भी असुर भी साधु गृहस्थी भी सब नारद जी पर विश्वास करते हैं, नारद जी से सबको बात बताते हैं, तो नारद जी के कहने से छोड़ दे इसको, तो छोड़ दिया, फिर छोड़ कर कुटिया में रखा कि बेटी तुम प्रसन्न रहो, आनंद से रहो, किसी तरह की चिंता मत करो, तुम समझो मैं मेरे बाप के घर पर हूँ, तो पुत्री है मेरी, ऐसे प्यार से, तो उसको शिक्षा देते थे, वो शिक्षा देते थे प्रहलाद जी को लक्ष्य करके, जो प्रहलाद जी को सुनाने के लिए, तो वो सब गर्भ में शिक्षा हुई, नारद को उपदेश, माता एवं नलेश सोधारी प्रहलाद वो सब ही, नारद का उपदेश हुआ, वो माँ को तो याद नहीं रहता, प्रहलाद जी को याद है गया, प्रहलाद जी गर्भ में छोटे से गर्भ में तो छोटे से चूहे की तरह उसने सुन लिया सब। ऐसे ही अभिमन्यु हुआ है, अर्जुन ने अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, तो अभिमन्यु हुए जो सुभद्रा को सुनाई कथा, तो ये चक्रव्यूह शक्रव्यूह शचिव्यूह पद्मव्यूह ऐसे व्यूह होते हैं सेना के खड़ी करने के तरीके, उसको व्यूह कहते हैं, तो पद्म व्यूह होता है, तो वो शक्रव्यूह शचिव्यूह, तो व्यूह को भेदन करने के लिए क्या नाम है चक्रव्यूह, तो चक्रव्यूह है वो भेदन करने की बात सुभद्रा को सुनाई, अर्जुन ने अपनी स्त्री को सुनाई, अभिमन्यु था पेट में, तो वो सुनती रही, सुनते सुनते चक्रव्यूह का भेदन किया जाए तो ठेठ बीच में पहुंच जाए, यहाँ तक तो सुन लिया था, इसके बाद में सुभद्रा को आ गई नींद, नींद आएगी बच्चा कैसे सुने मारे कान से, तो सुनता था बच्चे नींद आ गई, तो जो चक्र भेद का काम आया कैसे चक्र जीव को कौन भेदन करेगा, अर्जुन गया था संक्षिप्त रणों की तरफ युद्ध करने के लिए, तो उसने अभिमन्यु ने कहा कि मैं ठीक प्रवेश होने तक तो मैं जानता हूँ, निकलने की बात याद नहीं, क्योंकि तो माँ को नींद आ गई तो मैं सुना नहीं, तो बचपन में शीघ्र ही काम आती, बचपन की पेट तो चक्र हो गया, उसमें 6 मार थे मिल करके अभिमन्यु को मार दिया, 16 वर्ष 18 वर्ष की अवस्था थी छोटी। इस तरह से माँ के पेट में भी शिक्षा मिलती है, इस वास्ते गर्भवती बहनों बच्चियों को भगवान की बात सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भगवान नाम सुनाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ, जिससे बालक बड़े हो। ऐसी छोटी अवस्था में बच्चों के सामने कोई कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए। आज छोटे बच्चे को भी बैठा देते हैं, क्या हुआ कि ये बहुत खराब चीज पड़ गई, जो इनके खराब संस्कार पड़ते है, बहन भाई साथ खेलते थे कुछ पता ही नहीं। मेरे को याद है मैं बच्चा था तो कहाँ से आया, कहाँ से पता नहीं कहाँ से आया, कहते हैं तेरे को नमक देकर खरीदा है, लून के बदले खरीदा है, ठीक है लून में खरीदा है, फिर कैसे गया वो वर्षा में पड़ गया होगा, वर्षा में बरसे ऐसा आ गया होगा, बचपन में मेरे को याद है इसी बात, ये पता नहीं कहाँ से आया। आज छोटे छोटे की कुचेष्ट देखते हैं, 8-10 वर्षों तक 9-10 वर्षों तक नंगे फिरते थे, बहन भाई खेलते कोई दुर्वासना थी नहीं, आज छोटे छोटे बच्चों में बात आ गई, तो शिक्षा की कमी है और माँ बाप की ये कमी है, वो खूब सदाचारी ठीक तरह से रहे, बच्चों को कुछ पता नहीं क्या होता है। इस तरह से बालकों को शिक्षा देने के लिए माता पिता की बड़ी भारी आवश्यकता है, बड़े भाई भौजाई की बड़ी प्यार से उनको पाले। सीता जी छोटी सी थी तो लक्ष्मी जी भी इनके भाई थे, बड़े भौजाई थी सिद्धि, तो सिद्धि लक्ष्मी निधि जी थे, तो सिद्धि महारानी थी कुंवरे राज कुंवरानी, तो ये बहुत छोटी थी बालिका सीता जी, तो सीता जी माँ के साथ रहती ऐसी भौजाई के साथ रहती थी। भौजाई में चरित्र मैंने पढ़ा है जिसमें आता है कभी बाहर से ऊपर से चढ़ करके हाथ से पकड़ लेती है भौजाई को, भौजाई भी हंस रही है प्यार करती है, तो लक्ष्मी निधि भाई और सिद्धि भौजाई ये महाराज बहुत प्यार करती थी सीता जी के साथ में, सीता छोटी सी बालिका थी तो उनको सब प्यार करती स्नेह करते थे, तो कितनी सीता विलक्षण हो गई उन्हें, तो भाई बहन का बहुत प्यार था, बहुत बड़ा स्नेह था, ये माँ के पास रहती ऐसे भौजाई के पास रहती थी, तो इस तरह से कुटुंब में स्नेह रखना आपस में प्यार करना अच्छी अच्छी शिक्षा देना ये कुटुंबियों का काम है, भाई भुजाई का ये काम है, माँ बाप का ये काम है, काका काकी का ये काम है, बड़ी माँ बड़े बाप का ये काम है। लोग उसको ताई कहते हैं, माँ है काकी है चाची कहते हैं, उस बड़ी को ताई कहते हैं, हमारे बढ़िया जी कहते हैं बड़ी, बढ़िया जी बड़ी, बड़ी माँ अपने प्रतिष्ठित है मारवाड़ में बड़ी माँ कहते हैं, और राजपूतों में मीठी माँ कहते हैं, बड़ी मीठी माँ, ये मीठी माँ है वो माँ है ये मीठी माँ है, तो कितना स्नेह होता है आपस में, तो मीठी माँ का आदर करे माँ से ज्यादा, माँ तो माँ है कोरी या मीठी माँ है कितना आदर होता है, तो बच्चों पर असर होता है, ये आदर करते हैं। राम जी कल बताई थी ना, तो राम जी ने सीता जी को और राम जी को वनवास में जाने से रोकना चाहा, तो जाओ जान बड़ी माता, और कहके ने माता पिता ने कहा तो कि तो बन जाओ जान बड़ी माता कहा भी, तो कानन शत अगर समाना कहा, तो चाचा ताई है इनका माँ से ज्यादा आदर करना, गोद जाओ तो गोद की माँ को जन्म देने की माँ से भी अधिक आदर करना, तो उनको भूल जाएगी, नहीं तो कई माया कहती है उधारा बेटा है भाई कद बात माने, उधारा बेटा है उधारा नहीं, ऐसे देखा है मैंने अपने रामेश्वर मुखलानिया है, अभी वो याद आ गई, दूसरे ब्याह का पहली ब्याह का बेटा था वो, फिर दूसरे ब्याह के बेटा हुआ उनको घर में छोड़ करके, और बड़े पहली ब्याह का बेटा उनके पास रहती माँ, कि वो माँ का जितना आदर करता जाए हुए माँ तो आदर नहीं करते इतना वो आदर करता, तो माँ इनकी पास रहती प्यार से। इस तरह से आपने कुटुंब में सबके साथ स्नेह रखो, प्यार करो, आज्ञा पालन करो। आज्ञा संबंध सुसाहिब सेवा, कहना करना है ना, इसके समान कोई सेवा नहीं है। नित्यम वृद्धों वृद्धों की आज्ञा पालन करने में अपने में शक्ति आती है, अपने ताकत आती है। आज्ञा देने के जाओ जल ले आओ और चट उठ गए तो वो आज्ञा का बड़ा शक्ति आती है, बड़ा प्रभाव आता है। जल लाओ कहकर थोड़ी देरी से उठे तो वो बात नहीं है, अगर उठे ही नहीं तो ढीठ हो जाता है, वो अच्छा आदमी नहीं होता। इस वास्ते अपने कहावत है कि ऐसा आज्ञा पालन का है वचन गिरने नहीं देता, वचन को हेठे ही नहीं पड़ने देता। नहीं तो क्या गया, चुप रहा तो गिर गया वचन, कहते ही चट उठ गया तो वो ले लिया। बड़े पुरुष आते हैं तो बड़े पुरुष आने स्थवीर जो न स्थवीर आई थी उन्हें आने प्राण उत्क्रमति, प्राण ऊपर को जाते हैं तो बड़े आने से खड़ा हो जाए, सामने हो जाए तो प्राण शक्ति आ जाती है। अरे बैठे ही रहे तो प्राण ऊंचे करते उसे आयु नष्ट होती। तो बड़ों का आदर करना, उत्थान देना, नमस्कार करना, आयुर्विद्या शोबल ये सब बढ़ता है। इस तरह से बड़ों का आदर करने से सब दर्शन उन्नति होती है। तो ऐसी बातें बहुत सी आप सिखाओ। हमारी पुस्तक है वीर बालक वीर बालिकाएं और बाल शिक्षा और बालकों की बातें, ऐसी कई पुस्तक है और बाल पोथी, बाल पोथी है जिसमें वर्णमाला लिखी हुई है, वो वर्णमाला उसे आप सिखाओ, बड़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो बहुत समय हो गया है बच्चों को छुट्टी दे, अब बच्चा कुछ बात पूछो भाई, ऐसे बच्चे पूछो, बड़ा पूछो, कोई बात पूछो। बालक पूछते हैं बड़ी बड़ी बातें पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चे। सीता माता कुंती माता, हाँ मानो सीता माता का नाम लेना चाहिए, पुरुष छोटे बच्चे उनको राम जी का नाम लेना चाहिए। राम जी राम जी राम जी राम जी, राम है लक्ष्मण है भरत शत्रुघ्न, इनको याद करने से आपका जीवन बड़ा पवित्र होगा। ऐसे ही बच्चियां है सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती सात बार। ऐसे कुंती माता का सीता जी का नाम लेने से स्त्रियों बड़ी पतिव्रता बड़ी श्रेष्ठ बनती है। इस बात पे माता का नाम लोगी तो सीता की बात करो। आज जैसे श्लोक आया ना काशी पवंती अवंती का, द्वारावती जी दे सकते थे मोक्षदाय का, बड़े अच्छे श्लोक सिखाए। और ऐसे ऐसे तुम वैसे सिखाओ और उनको अर्थ बताओ जिससे श्रेष्ठ बन जाए। और पूछो कोई बात, अब सजग रहेगा तो ठीक पहुंचाएगी। इसलिए अध्यापक ठीक रहेंगे तो बालक सब ठीक रहेंगे। अध्यापकों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अध्यापक सारे बीड़ी सिगरेट आदि कोई नशा नहीं करना चाहिए, शुद्ध रहना। मैंने देखा है किसी गुण ब्रह्मचर्य आश्रम में महाराज थे नरनाथ जी महाराज थे तपस्वी देवीदत्त जी, तो देवीदत्त जी महाराज एक धोती पहनी हुई धोती ऊपर वो कड़ाके की ज्यादा शीत पर ठंडी, चूरू में बहुत ठंडी रहती है, कपड़ा सुखाते तो कपड़ा लकड़ी की तरह हो जाता है, बूंदा पड़ती बूंदो जम जाती महाराज, बूंदो टपकती हुई बर्फ जम जाती, ऐसे ठंडी में एक कपड़ा पहना हुआ ऊपर इतना। तो बच्चों की बड़ी सहिष्णुता थी छोटी अवस्था में भी, तो गुरु जी की ऐसी बात थी तो रात्रि में सोते कपड़ा उड़ते चलते फिरते तो नहीं थे, ऐसे धरती धोती ले जा कंधे पर ये पहनी हुई इस तरह से फिरते थे। देवीदत्त जी महाराज बड़े अच्छे विद्वान थे, ये बालकों का काम करते थे महाराज, परिश्रम करते काम करते। लोग कहते महाराज आप ब्राह्मण हो महाराज, नारियों को साफ करना काम देने साफ करना उसको शर्म नहीं आती है, अध्यापक हूँ ब्राह्मण हूँ इस तरह से। तो बच्चों पर अच्छा पड़ता है, अच्छे अध्यापक होते हैं बच्चे अच्छे होते हैं। जरा से अध्यापक से बालकों की तो बालकों से पता लगता है अध्यापक का और अध्यापक लगता है माँ बाप का। राम समय ही बाल का रमता ही राम कहे, वे राम राम ही करते हैं, माँ बाप की शिक्षा मिलती है। अध्यापक अच्छे होते हैं बालक अच्छे बनेंगे, और बालक अच्छे पढ़ेंगे तो वे विद्वान भी अच्छे बनेंगे। जिस क्षेत्र में भी होंगे वो उत्तम बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, तुम्हारा भारत सब उन्नत हो जाएगा। इन बालकों के ऊपर है, ये सबकी असली संपत्ति है, इनके सुधार की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। पैसे कमाने वाले भाई बाहर पैसा पैसा करते हैं, बालक कहाँ है, क्या पढ़ता है, पूछते ही नहीं, परवाही नहीं। गुरुकुल में विद्यालयों की बात मैंने पूछी है, माँ बाप पूछते ही हम जानते ही नहीं किसका बालक है। इन बालकों की पहल करना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो शिक्षा आचरण में यद्य आचरती श्रेष्ठ तत्व देवी तरुणा सहित प्रमाण गुरुदे लोकस तदन वर्तते यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व एवं पांच शब्द है, आचरणों का पांच गुना असर पड़ता है। यद यद आचरती श्रेष्ठ इतरो जना और सत प्रमाण गुरुते लोकस तदनु वर्तते। एक आचरण करता है उसे पांच गुना असर पड़ता है, और जो शिक्षा देता है उसका एक गुना असर पड़ता है। यत प्रमाण गुरुते तदनु वर्तते यथ तद ये वहाँ यद यद तत्त एव। तो आचरण शुद्ध होने से बालकों का शास्त्र बढ़ता है। तो अध्यापिकाएं हैं, अध्यापक हैं, इनको अपने जीवन की अपेक्षा इनके जीवन के लिए बड़ा संयत जीवन बनावे, व्यसनों से रहित जीवन बनावे, सादा जीवन बनावे, उनसे बालकों पर असर पड़ता है। और बालकों को चाहिए पढ़ाने वाली माताएं उनको, पढ़ाने वाले मास्टर है उनको नमस्कार करना सदा। फिर जाना हो तो नमस्कार करके फिर जाओ घर पर, इस तरह से करो तो आपको विद्या आएगी। एक कहानी सुनाना, पांडव जब वनवास में रहते थे तो कृष्ण भगवान गए मिलने के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज आदि को भगवान ने नमस्कार किया भीम से, और अर्जुन भगवान से मिले, नकुल से दिए भगवान को नमस्कार किया, सब बैठ गए। इसमें घटोत्कच आया, जो भीमसेन से हिडम्बा में पैदा हुआ था घटोत्कच, वो आया तो उसको देखा तो भगवान ने कहा भाई लड़का बड़ा हो गया, युधिष्ठिर को कहा कि संबंध करो, तो महाराज संबंध करे वही ऐसी कन्या हो, ये राक्षस था हिडम्बासुर, उसका बहन हिडम्बा से पैदा हुआ था तो राक्षस था ही, बड़ा मजबूत विचित्र हुआ है, युद्ध के बीच में हद कर दी है उसने, ऐसा युद्ध किया है, बाण पहले पकड़ पट फेंक दे, अब गदा गदे पट फेंक दे, यूं खड़ा रहा रहा था यूं ही। तो युद्ध की सब बातें कैसे छोटी, थोड़ा समय तो वो आया कि वो काम करना चाहिए, तो आज का जो आशा मन है ना गुवाहाटी, हाँ काम खत्म कटा, वहाँ वो देश का नाम कामाख्या राज ज्योतिषपुर, हाँ कामरू देश, तो कामरू देश कामाख्या देवी है, तो वहाँ भगवान ने कहा कि लड़की अच्छी है एक, वो कामरू देश में है, तो उसके पिता को मैंने मार दिया, राक्षसों को मार दिया, वो जब सामने आई तो मैंने लड़ाई शुरू कर दी, तो कामाख्या देवी प्रकट हो गई कि महाराज आपकी पुत्री की तरह है ये स्त्री है, इसको रहने दो, तो मैंने उसको छोड़ दिया, वो राज वही करती है, कुंवारी है, काम कटंगटा नाम है उसका, वो करती है, तो वहाँ भेजना चाहिए, ये घटोत्कच के लायक है वो स्त्री, वो राक्षस की पुत्री है, ये राक्षस का पुत्र है, तो वहाँ जाओ तो जाने में क्या भेजना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा बड़े प्रण क्या है कि जो जावे उनसे बात पूछे, वार्तालाप में हार जाए तो उसको मार देती है, फिर मना असुस से करती है, जो हार जाता तो उसको मार देती है, तो फिर मना छोरे को मार दे, क्या पता भीमसेन का नहीं वही भेजना चाहिए, वो डरता नहीं था, तो फिर वो जाने लगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा तू एक बात याद रख, यहाँ से जावे तो मेरे को याद कर दे, वहाँ गांव में पहुंचे तो मेरे को याद कर ले, उसके प्रवेश हो तो मेरे को याद कर ले, उसको बात कर तो मेरे को याद कर ले, जाओ। ऐसे याद किया महाराज, तो उसके सामने कुछ तुम बात पूछो, बात पूछो, उत्तर नहीं आवे तो हार गई, तो पूछा कि एक राक्षस था, मेरे कल्पना करी फर्जी कथाएं बताई कि एक राक्षस ने एक कन्या का पालन किया, उसके विचार था कि ये बड़ी हो जाए तो मैं स्त्री बनाऊंगा, इस बात से पालन किया, बड़ी हो गई तो स्त्री बनाया, स्त्री के लड़का हुआ, वो क्या है, उनका दोहिता है, बेटी थी वो, तो दोहिता है, एक बेटा है, क्या है वो बता, तो कही भाई क्या बताऊ, बेटी का पैदा होने से तो दोहिता हो गया और खुद से पैदा हुआ बेटी हो गई, एक बात बताओ। तो भाई हार गई निर्देशन उत्तर। तो क्या बात, अच्छा शस्त्र में तो तलवार लिए सामने खड़ी, वही तलवार लिए खड़ी हो गई कि तुम स्त्री हो तुम वार करो, पहले पहले मैं वार नहीं करूंगा। तो उसने तलवार वार किया, मत कूद करके अलग हो गया, हाथ पकड़ लिया और आंखें जे कर मारी ढाक, मान दोनों पैरों के अपने पैर को मारा, जो गिर गई गिर गई गिर गई, साथी को पैर रखा, अब तेरा नाक काटूंगा। गए कई लोग आ जाते ब्याह करने के लिए, तुम मार देती है नाक काट दू, बेचारा कोई नहीं मरेगा, कि तुम मेरे को मार मत, मैं तेरी स्त्री हूँ। और क्या ठीक है क्या, चलो ब्याह कर दो, ब्याह या नहीं करूंगा मैं, मेरे पिता है कुंड पास भीम से के सामने करूंगा, तो चलो। तो काम कंटंग कटा घटोत को उठा कर ले गई, अभी बड़ी मजबूत थी वो, वहां जाकर विधि विधान से ब्याह किया। तो ये जो बात कही कि तुम जाओ तो मेरे को याद कर लेना, अब आप लोग सब छोटे बड़े सबको कहता हूँ कहीं जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण, हमारे को देखा होगा हमारी मोटर में हम चलते हैं तो नारायण नारायण नारायण, अब कभी देख लेना हमारे साथी कही है तो नारायण नारायण नारायण, फिर मोटर चलती है। ऐसे हरे देव काम में जाओ तो पहले भगवान याद करो। मालवीय जी ने कहा था, भाई हनुमान प्रसाद जी कहते थे, मैंने मेरे को बात बताई है, तो मालवीय जी ने कहा अब ज्यादा समय नहीं लगाता हूँ, भगवान को याद करके जाओ हर एक काम में तो विजय होती है। मालवीय जी ने कहा मैं भगवान को कभी भूल गया, आकर विश्वविद्यालय बनाया तो नारायण नारायण नारायण चार बार कह करके बेटा तो ये याद रखो बड़े छोटे सभी। श्यावर रामचंद्र की जय, नौर मोर पर शिवालय की जय।